Goeiemôre en baie welkom by Stellenberg se diens en ons hoop dat jy hierdie diens vanoggend sal geniet en regtig sal beleef dat die Here God met jou praat. Maak nie saak waar jy jou bevind vandag nie, mag dit vir jou 'n spesiale ontmoeting met die Here wees. Ons wil julle graag uitnooi om na 'n paar afkondigings te kyk. Nooi ons om tot rus te kom. Soms is ons so besig met baie dinge en daarom het hy 'n Sondag ingestel wat ons kan rustig word. 'N Bietjie tyd saam met hom spandeer. En daarom wil ek vir jou vanoggend uitnooi waar jy ook al is. Word so vir 'n oombliekie rustig. Haal lekker diep asem. Sit terug en ontspan. Maar terwyl jy dit doen, raak bewus van God se teenwoordigheid daar waar jy is op hierdie oomblik. God nooi jou om by hom te kom rus. Ek gaan vir ons 'n stukkie musiek speel en terwyl ek dit speel, gaan ek ook vir ons die woorde van Psalm 46 lees. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om ons te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, sal ek bedaar en erken dat die Here God hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ons kan jubel en juig in die wete dat God by ons is. Amen. Ek groet jou vanoggend met die genade en die vrede van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Dit is September maand en ons is besig met 'n reeks oor die berge in die Bybel. En vandag gaan ons stil staan by die berg Moria. Nou by hierdie berg het daar een van die mees ontstellende verhale afgespeel. Die verhaal van Abraham wat vir Isak moet gaan offer het, wat ons lees in Genesis 22. Hierdie gedeelte wil eintlik al ons vooronderstellings oor God kom uitdaag. Dit wil ons eintlik laat wonder oor God. Dit wil ons laat wonder oor Abraham. Ons wil amper die verhaal anders uitlei, dat dit by aanvaarbaar kan raak vir ons moderne manier van denk en lewe. Genesis 22 is eintlik in konflik met wat ons vandag glo. Ons vra eintlik die vraag, maar waar is die naaste liefde in hierdie verhaal? Versoeking is natuurlik daar om die teks te herinterpreteer, om die konflik wat ons met hierdie teks het, 'n bietjie minder te maak. Dit bring ons by die ontstellende kant van God en die mens. En ons wil dit amper sagter kom maak, dat dit makliker op die oor val. Maar as ons dit sou doen, sou ons die belangrike boodskap wat hierdie teks vir ons het, mis. Ons sou dit verloor. Die boodskap wat juis ons voor veronderstellings wil kom uitdaag. Ons pogings om die skrif maklik te maak wil stop. Die verhaal wil ons konfronteer met ons erns oor ons geloof. Ons gaan saam lees uit Genesis 22, maar voordat dit ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Vader in die hemel, dankie vir u woord. Die woord wat vir ons meer leer. Die woord wat vir ons vertel van u liefde. Die woord wat vir ons vertel van u grootheid en u almag. Maar Here, u woord wat ook vir ons wil konfronteer met dinge in ons eie lewens. Om soms wil kom uitdaag. Soms bietjie verder kom strek as waar ons sit in ons gemaksone. Genesis 22 is so teks, Here. Maar mag ons vanoggend nie bang wees om hierdie woorde te hoor nie. Mag ons harte ontvanklik wees. Mag U dit vir ons oopbreek. En mag U vanmôre met my kom praat uit hierdie woord uit. Spreek dan, Here, want U kinders luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons lees dan saam uit Genesis 22. Die opskrif is daar, Abraham moet vir Isak offer. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgeneem en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en my seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle so saamloop, sê Isak vir sy pa, pa? En Abraham het geantwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham! Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat, en om in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep, en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het almal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Ons lees tot sover. In lockdown tyd het ons gesin lekker saam speletjies gespeel. Ons het bietjie die kans gekry om Monopoly te speel, om Pictionary te speel, bietjie kaart te speel en dit was vir ons 'n baie kosbare gesinstyd. Maar dit het my ook laat dink aan die sê ding wat ons baie keer sê, maar iets is nie kinderspeletjies nie. Soos byvoorbeeld ons al sê om 'n bestuurder te wees, is nie kinderspeletjies nie. Of die vraestel wat ek geskryf het, was so moeilik geweest, dit was nie kinderspeletjies geweest nie. Terwyl ek met hierdie teks in Genesis 22 besig was, het ek ook besef, om te glo, is ook 'n moeilike saak. Dis ook nie kinderspeletjies nie. Wat God van vir ons verwag, is baie uitdagend. Dis nie maklik om die Here te dien nie. Die Here stel hoë eise aan ons. Ons weet uit sy woord uit dat hy sê, wees heilig, soos ek heilig is. Ja, om te glo, is inderdaad nie kinderspeletjies nie. Want ons kan nie voldoen aan al die eise wat God aan ons stel nie. Want om die Here te dien is soveel meer as om net kerk toe te gaan en Bybel te lees. Dis selfs soveel meer as om betrokke te wees by die kerk. Om te glo is nie net 'n filosofie of iets waaroor ons kan redeneer of iets waaroor ons net kan praat nie. Nie om te glo omvat ons hele lewe, elke aspek van ons lewe. En Abraham het dit in hierdie verhaal uitgevind. In die inleidende vers, die eerste vers wat ons gelees het, word die storie eintlik al weggegee waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n geloofstoets. Die toetsing van Abraham was vir hom 'n saak van lewe of dood. Nie net fisieke lewe nie, maar die voortbestaan van sy geloof in God. Die belofte van 'n groot nageslag wat hy sou hê. Abraham word gekonfronteer met die vraag, of sal hy dit saam met God waag? Sal hy aanhou glo, al word die mat heeltemal onder sy voete uitgeruk? Sal hy aanhou glo, al verdwyn alle sekerheid en al sy beloftes wat die Here vir hom gegee het? Sal hy aanhou glo, al maak niks meer vir hom sin nie? Abraham word iets gevra wat deur alle menslike wysheid en denke indruis. Hierdie was seker die strafste toets vir Abraham gewees. Dit is 'n radikale toets vir sy gehoorsaamheid. Brueggemann skryf hier oor, only now we see how serious faith is. Hierdie verhaal wil ons inderdaad kom sê, hoe ernstig God oor ons geloof is. Daar was geen onduidelikheid oor wat Abraham moes doen nie. Waarheen hy moes gaan en wat hy daar moes gedoen het nie. Dit was 'n verskriklike eis, maar dit was 'n duidelike plan wat God vir hom gegee het. Nou moet ons weet, dit het ooreengestem met gebruike van die volke in die ou nabye ooste, wat wel ook hulle eersteling kinders geoffer het vir die afgode, in die hoop dat hulle dan baie vrugbaar sou wees en baie kinders sou hê, maar ook 'n manier om vir die afgode dankie te sê vir dit wat hulle vir hulle doen. Maar ons weet natuurlik in die latere wette wat ons lees in die Ou Testament, het die Here dit absoluut verbied. Maar tog kry Abraham die opdrag om Isak te gaan offer. Vir Abraham is sy geloof in God op die spel. Om die waarheid te sê, alles is op die spel. Sy hele lewe, sy hele toekoms is op die spel. Martin Luther het so mooi oorgeskryf, hierdie toets is veel erger as die versoekings wat uit die vlees opkom of deur die duiwel oor ons pad gestuur word. Die Here se opdrag om Isak te offer is die terugkeer na onvrugbaarheid. Geen toets kon groter wees as dit nie. Abraham het die belofte van 'n groot nasie in Genesis 12 gekry. Abraham wag 25 jaar vir hierdie belofte om vervul te word. En nou dit. Nou gebeur dit. Nou vra die Here terug. Dit is dit nie dalk te veel gevra vir van Abraham nie. Abraham sien die donker kant van God. Hy is in 'n tonnel van geloofsverduistering. Hy is in 'n tonnel van godsverduistering. God tree dan so anders op as wat hy beloof het. God vra dan terug wat hy vir hom gegee het. God krap as 'n ware kruis, 'n streep deur dit wat hy beloof het. God vra nie net sy liefling kind nie. God vra sy enigste kind. God vra Abraham se ganse toekoms. Sy hoop op 'n groot nageslag. Mens kan amper vra, hoe het hy dit dan nou met die Here? Wat gebeur dan nou hier? 'N Ander kerkvader, Calvin, het hier ook hier oorgeskryf en hy het gesê, Abraham moes die genadebrief eiehandig verskeer en in die vuur werp. Niks behalwe dood en hel moes in hom agtergebly het nie. Sy siel moes griesaam geskud gewees het en swaar geskok gevoel het toe hy met God self en met sy woord in konflik kom. En hy die hoop en die seën moes begrawe. Alles waarvoor hy gehoop het, alles waaraan hy gedink het. Ja, God vra nie net 'n gewone offer nie. God vra Abraham se enigste seun. Die seun waarvoor hy soveel jare gewag het. Abraham se alles. Sy lewe. En tog was Abraham gehoorsaam. Abraham was bereid om terug te gee. Dit wat die Here vir hom gegee het, was hy bereid om terug te gee vir die Here. En ons kan vir mekaar sê, Abraham het die geloofstoets geslaag. Ons sê vandag vir mekaar, geloof is nie kinderspeletjies nie. God vra van ons onverdeelde loyaliteit. Hy sê jaloerse God. Hy soek nie mededingers ten opsigte van ons loyaliteit teenoor hom nie. Ons lees in die Bybel die volgende teks. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en eerste gebod. God het alles van Abraham gevra. So vra God ook alles van my en van jou. Jesus Christus het gesê, om 'n disipel van die Here te wees, vra dat jy jou kruis sal dra, dat jy sal sterf van jou eie belange, en dat jy God se belange eerste sal stel, al kos dit ook wat. Ja, ons moet God eerste stel in ons lewe. Dit is wat geloof is. Dis of alles, of niks. Dis hoe ernstig God oor geloof is. Dit bring ons uit by vandag in ons eie geloof. En ons vra vir mekaar die vraag, hoe ernstig is jy oor jou geloof? Hoe ernstig is jy oor jou geloof? Of is dit sommer iets wat jy net so in die sydekant, so die sideline wil ek amper sê bedryf, waaraan jy so af en toe aandag gee? Of leef jy jou geloof elke dag uit? God sal nie van jou vra om jou seun en dogter te offer nie. Maar hy vra wel dat jy hom eerste sal stel. Dat jy loyaal aan hom sal wees. Die Here vra van ons totale oorgawe. Nie net 'n deeltjie nie. Nie net halfhartig nie. Hy vra alles van ons. En as ons nie bereid is om dit te doen nie, dan kan ons dit maar amper los. Want die Here het gesê, as jy lou is, dan spoeg ek jy uit. Die Here verwag alles van ons. En om te glo in die Here is nie maar net om te doen wat die Bybel sê nie. Dit is nie maar net om die 10 gebooie slaafs na te volg, so asof ons 'n wettiese bestaan moet lewe nie. Nee, geloof vra dat ek so sal lewe, dat ander vir God in my lewe sal sien. Dat as ek praat, die mense God se stem en my woorde sal hoor. Dat wanneer mense in my teenwoordigheid is, hulle ook iets van God sal beleef. Die Here vra van ons ook alles. Hy het alles gegee. Op 'n ander berg, Golgotha, het hy sy alles gegee, sy enigste seun, sy hele hart vir ons kom gee. Daarom vra hy ook my en jou alles. Ja, om die Here te dien is nie aldag maklik nie. Dis beslis nie kinderspeletjies nie. En in die uitdagende tye waarin ons vandag is, maak dit soms nog moeiliker om te glo en om aan God vas te hou. Maar Genesis 22 wil my en jou kom uitdaag vandag om alles vir die Here te gee. Om werklik te glo in God ons Vader. Die Here het beloof, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Hy is altyd by ons. Hy het die Heilige Gees gegee om saam met ons die geloofsreis te stap. Kom ons hoor vandag wat die Here vir ons weer vra uit Genesis 22. Kom ons gee onsself weer aan hom as lewende en heilige offers. Kom ons leef weer voluit vir hom. Kom ons maak hom weer die nommer 1 in ons lewe. Kom ons gee onsself aan God oor. Ek wil jou graag uitnooi om vanoggend jou geloof weer te kom bely. En ons gaan dit doen aan die hand van 'n Spaanse geloofsbelydenis wat ek vir jou wil lees. Ons glo in God die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, Skepper van alle nasies en kerke, Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy enigste Seun, ons Here. God wat mens geword het, as 'n mens vir die mensdom. God wat mens geword het in 'n tyd vir alle tye. God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend gemaak het tussen mense en in ons kultuur. Deur wie God die Skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo aan die kerk wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo aan die finale heerskappy van God. Die dag wanneer al die kleure van die skepping 'n harmoniese reënboog sal vorm. Wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing. Amen. Kom ons bid saam. Here, Genesis 22 wil ons kom uitdaag dat ek weer myself my geloof in die spieël kom kyk. Dat ons vir onsself ook weer die vraag afvra, hoe ernstig is ons werklik? Here, U vra dat ons nie net speletjies sal speel en so af en toe aan U aandag gee nie. U vra nie dat ons U net soos 'n sideline sal hanteer nie, met alle respek. Here, U vra dat ons U eerste sal stel, dat U ons alles sal wees. En daarom wil ek vanmôre myself weer oopstel om sê, Here, kom wees U die koning, die Alfa en die Omega van my lewe. gee myself aan U as 'n lewende en heilige offer. Dankie dat ons dit in Jesus naam kan doen. Dankie dat U ingeskakel het en mag U geseënde